Kıymetli dostlar, hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyoruz. Hepinize merhabalar diyoruz. Efendim, Okudun mu programıyla huzurlarınızdayız. Okudun mu programında bizim çıkış anlayışımızı özellikle size tasvir etmeye çalışmıştım. Birkaç defa vurgulamıştım. Yine teyit etmekte, tekrarlamakta fayda var diye düşünüyorum. Kıymetli dostlar, Okudun mu hitabının altında oku hitabıyla ne kastediliyorsa ya da biz ne anlıyorsak bütün bunları kastediyor, bütün bunların altını doldurmaya çalışıyoruz. Profesör Doktor Mehmet Okuyan hocamla beraber özellikle kısa sureler konusunda bir tefekkür çalışması arz etmeye, huzurlarınıza getirmeye çalışıyoruz. Hocamın bu konudaki çalışmasını daha önce de sizlere söylemiştim. Kısa surelerin tefsiri, efendim, Düşün Yayınları'nda Mehmet Okuyan hocamızın o rotayı da takip etmek suretiyle sizlere kısa sureler üzerinde yoğun, derin ve uzun yoğunlaşmalar efendim sunmaya çalışıyoruz. Bu gayret içindeyiz, bu dua içindeyiz. Tekrar ve tekrar sizlere selamlarımızı sunduk. Şimdi en son programımızda Fatiha suresine başlangıç yaptık. Ümmül Kur'an dedik ki hocam epeyce sıfatını saydı Fatiha suresinin ve Fatiha suresinin önemini nereden aldığına dair beyanlarda bulundu. En son Besmele-i Şerife kısmı da konuşulduktan sonra, onun yeri, konumu meselesi de ele alındıktan sonra, bilhassa Elhamdülillahi Rabbil Alemin dedik. Hocam ona bir başlangıç yapmıştı. Orada tabii altına çizeceği, derinleştireceği hususlar var. Sevgili hocam, tekrar hoş geldiniz. Teşekkür ederim, sağ olun. Kıymetli hocam, en son programımızın kaldığı kısım hamd meselesini konuştuğumuz kısımdı. Hamdin şumulü üzerinde bilhassa çok durduğunuzu hatırlıyorum. Bir de Rabbül Alemin derken aleminden ne anlamalıyız ben diye sormuştum. Siz de onun üzerine aleminin açılımlarını sunmuştunuz. Evet. Fakat kafama takılan bir şey daha var o ilk ayette. Hı hı. Rab ve rububiyet meselesi. Evet. Niye Rab? Orada başka kelime de pekala tercih edilebilir diye söylüyorsunuz. Evet. Onu bize bir arz ederseniz çok sevinirim. Ben de sevgili kardeşlerime bu vesileyle hayırlı ömürler diliyorum. Kur'an'ı konuştuğumuz, Kur'an'la konuştuğumuz, Kur'an'la buluşmaya çalıştığımız bu ibadet saatini hakkıyla değerlendirenlerden olalım diye dua ediyorum. Amin inşallah. Kardeşlerim amin. İçin de aynı niyazımı dillendiriyorum. Fatiha suresinin Besmele-i Fatiha'nın birinci ayeti sayarsak, ikinci ayeti Elhamdülillahi Rabbil Alemin cümlesinden oluşuyor. Geçen programda epey üzerinde durduk ifade ettiğiniz gibi. Şimdi ben Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hakk'ın kendi sıfatlarını kullandığı ayetlerde özellikle sıfat seçimi yaptığına inanıyorum. Yani bir başka sıfatta kullanılabilir olmasına rağmen, tabii, özellikle hangisi seçildiyse orada özel bir anlam kastediliyor diye düşünüyorum. Hı hı. Şimdi mesela bu ayette estağfirullah Elhamdülillahi Rabbil Alemin diyecek yerde mesela Elhamdülillahi Halikil Alemin diyebilirdi yani. Tabii o sıfatı yani, tercih edebiliyor. Evet, alemlerin yaratıcısı ifadesi belki daha çarpıcı gibi algılanabilirdi. Tabii. Benzer bir ifade mesela Alak suresinin ilk ayetinde bu defa İkra bismi rabbikellezî halak. Orada Allahu Teala yaratıcı sıfatını kullandı. Evet. Orada da mesela başka bir sıfat kullanmadı. Bunların birer sebebi olması lazım. Tabii. Sebebini anlamakta başarılı oluruz veya olmayız. Ama neticede bunun mutlaka özel bir sebebi vardır. Hı hı. Şimdi Rab sıfatının sizin ifade ettiğiniz gibi rububiyet kelimesiyle ifade edilen bu sıfatın Allahu Teala'nın kainatın sahibi olduğu, onu koruyup kolladığı, onu gözettiği, onu sahiplendiği, bir başkasının onu sahiplenmesine izin ve fırsat vermediği, bir anlamda kendi yarattığı varlıkların sahibinin de, idare edicisinin de, koruyup kollayıcısının da sadece kendisi olduğunu, yaratılmış varlıklardan özellikle iradeli olanlar, kendi iradeleriyle, inadına ve ısrarla Allah'ın rahmetinden uzaklaşmak gibi bir niyet ortaya koymadıkları sürece, o rahmetin, o rububiyetin bütün varlıkları çepeçevre kuşatan bir ümit aşılayıcı sıfat olsun diye ayette o sıfatın özellikle seçilmiş olduğunu düşünüyorum. Evet. Yani buradan üç çeşit mesaj anlayabiliriz. Üç çeşit. Bir, Allah'ın Rab oluşu, alemlerin Rabbi oluşu, bir defa peygamberimizin sahipsiz olmadığını ona öğretmeyi amaçlamış olabilir. Ha. Yani sen sahipsiz değilsin, sahipsiz bırakılmayacaksın. İki, bu peygamberimizin düşmanlığını yapan muarızlarına yönelik bir gözdağı amacına da yönelik olabilir. Yani siz Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem'i sahipsiz zannetmeyin, onun sahibi benim diyerek muhataplara, inkarcı muhataplara bir gözdağı vermeyi amaçlamış olabilir. Ancak bu iki amaç da esasında tarihsel amaçlardır. Tarihsel. Yani vahyin indirildiği dönemle alakalı. Ki siz Mekki olduğunu Fatiha suresini kabul ediyorsunuz daha çok. Tabii. Ve Mekke döneminde tazikat vardı, sıkıştırmalar vardı. Hı hı. O tarihi döneme ilişkin Hazreti Peygamber'e bir mübaşeret. Evet, aynen öyle. Bir sahiplenme. Evet, bir sahiplenme, bir moral desteği olsun. Karşıtlarına da gözdağı versin amaçlanmış olabilir. Ancak ben Kur'an-ı Kerim'deki bütün ayetlerin, Yusuf Bey, bunun istisnası olmadığını ısrarla ve iddiayla söylüyorum. Evet. Her ayetin güne ve herkese yönelik mesaj içeriği olduğuna inanıyorum. Amenna, tabii. Allah Rabbul Alemin'dir sözü peygamberimizi motive ederken, karşıtlarına gözdağı verirken, aynı zamanda bize de, güne de ve yarına da. İnananların sahibi Allah'tır. Siz Allah'a güveninizi kaybetmeyin. Hmm. Muarızlarına da karşıtlarına da söylenmek istenen, siz onları sahipsiz görmeyin. Onlara düşmanlık Allah'a düşmanlıkla eşdeğerdir deyip, varlıkları hem sahiplendiğini hem de inananlara moral desteği vermeyi bu kelimenin amaçladığını ifade etmiş olayım. Sözün burasında belki bir daha fırsat bulamayız. Lütfen. Bir küçük bir yanlış anlama zihnimizde oluşabiliyor. Hı hı. Rab kelimesine terbiye edici anlamı verilir. Doğrudur, bu kelimenin anlam alanı içerisinde bu terbiye edicilik anlamı vardır. Evet, çok sık mesela bununla karşılaşıyoruz hocam. Evet, ancak Rab kelimesiyle terbiye kelimesi aynı kökten gelmez. Hmm. Rab kelimesinin kökü de Rabbe'dir. Rabbe, rububiyet dediniz. Rabbe. Ama terbiye kelimesinin kökü Rabbe'yedir. Rabba'dır onun kökü. Rabba. Rabba dört harfli kalıpta Rabba olur. Onun masları terbiye olur. Hmm. Rabba köküyle Rabbe kökü aynı değildir. Evet. Elbette iki harfi birbiriyle aynı olduğu için anlamlarında bir ilişki söz konusudur. Ama Rab kelimesine bir anlam olarak terbiye edici anlamını vermek, kelimenin köküyle uyumlu bir anlamı vermemek demektir. Çok önemli bir incelik ama. Yani bunun özellikle, yani Arapça bilenler de bunu zaman zaman yapıyorlar. Rab terbiye edicidir anlamıyla daraltıyorlar anlamı. Halbuki Rab kelimesiyle terbiye anlamına gelen kelime kök itibariyle aynı değildir. Birinin kökü Rabbe'dir, birinin kökü Rabba'dır. Rabba'dır. Hmm. Rabba'dan terbiyeye dönüşüyor. Rab terbiyeyi de içeriyor ama terbiye Rab kelimesinin tek anlamı değildir. Onu bu vesileyle söylemiş olayım. Yani zımnında vardır ama birebir özdeşleştirmek yanlıştır. Yanlıştır. Daraltma anlamına gelir. Yani her Rabba terbiye Rab'lığın içinde bulunur ama Rab sıfatı olduğu gibi terbiyeden ibaret değildir. O daha kapsamı geniştir yani. Çok güzel. Onu söylemiş. Çok hoş. Evet hocam. Dolayısıyla orada Rabbin tercih edilmesi, Rabbil Alemin tercihinin yapılması bunları da işaret ediyor. Bunları da işaret ediyor ve Allah-u Teala'nın sahipleniciliğini insanlara öğretmeyi amaçlıyor. Bütün varlıklar, adına alem denebilen, alem kavramının içini her neyle doldurursanız doldurun, yaratılmış bütün varlıklar demektir. Onların sahibi Allah'tır. Mesela bakınız, geçen programda Rahman Rahim sıfatlarıyla alakalı bir şeyler söylemiştik. Evet. Burayla orayı da buluşturayım. Çünkü bir sonraki ayet Er-Rahmanir-Rahim'dir. Aynı detayı vermemek için ikisini beraber söylemiş olayım. Lütfen. Şimdi bakın, Er-Rahmanir-Rahim, işte Rahman, rahmet bizatihi kendisiyle kaim olan demektir. Merhametin kaynağı olan demektir Rahman. Rahim ise rahmeti tecelli eden demek. Yani biri özünde merhametin sahibi olmak demek, öbürü de merhameti fiilen işlemiş olmak, hayata geçmiş olmak demektir. Evet. Rahman'la Rahim arasında böyle bir mahiyet farkı vardır. Abuk, yani kötü bir benzetme mi olacak? Sanki güneşle ay gibi, biri bizatihi ışık neşrediyor, öbürü aldığı ışığı neşrediyor gibi. Böyle bir ayrımdan bahsedebilir miyiz? Öyle demeyelim, şöyle diyelim. Nasıl diyelim hocam? Güneş ve ışığı gibi diyelim. Ha, güneş ve ışığı gibi. Evet. Güneş ışığın kaynağıdır. Işık da güneşin yansımasıdır yani. Rahman'ı merhametin kaynağı. Rahim'i merhametin tecellisi gibi görebiliriz. Tamam, çok güzel. Dolayısıyla eski çok alimlerimiz, müfessirlerimiz derler ki Rahman insanlara isim olarak verilmez ama Rahim isim olarak verilebilir. Çünkü Rahim, rahmet edicilik insanlar arasında da görülebilen bir iletişim biçimidir. Rahmet, insanlar birbirlerine merhamet ederler. Tabii. O Rahim sıfatı mesela Kur'an-ı Kerim'de Rahim sıfatı Allah-u Teala'ya nispet edildiği gibi peygamberimize de iki ayette nispet edilmektedir. Mesela Tevbe suresinin sondan bir önceki ayeti 128. ayet olsa gerek. Evet. Buyuruyor ki yüce Allah peygamberimizi anlatırken لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ Peygamber müminlere rahimdir. Yani evet, inananlar birbirlerine merhamet sahibi olurlar. Ama inananlar birbirleri için rahman olmazlar. Olmazlar. Onun için rahim insanlara isim olarak verilebilir ama rahman insanlara isim olarak verilemez diye eski alimlerimiz bu ayrımı yapmışlardır. Tabii. Ben şimdi şunun için buraya geldim. Rahman ve Rahim kelimeleri merhametle ilişkili iki kelimedir. İnsan hayatında merhametin insan için en yoğun hissedildiği an onun ana rahminde bulunduğu andır. Yani ilahi merhametin en iyi tecelli zamanı rahimdeki halidir. Orada o sahipleniliyorsa hayatın diğer alanlarında da o sahipsiz bırakılmayacak demektir. Rahim kelimesi Arapça aynen Rahman ve Rahim kelimeleriyle bir kökten geliyor. Evet. Bir insan için ana sıcaklığı neyse Allah'ın kullarına olan sıcaklığı bunun hesap edilemeyecek kadar ötesinde daha ileri düzeyde bir hakikat ifade eder. O itibarla Allah'ın Rabbul Alemin olması demek aslında merhametinin de tecellisidir. Yani analar çocuklarını nasıl başkalarıyla paylaşmazlarsa Allah-u Teala da mahlukatını başkasıyla paylaşmayacağını ilan ediyor. Çok güzel. Rabbul Alemin, alemlerin yaratıcısı, sahibi, gözetleyicisi, koruyucusu, idare edicisi anlamında başka bir ortağı ve başka birini devrenin içerisine ne olursa olsun sokmuyor. Orada tevhidi alabildiğine gündeme getiriyor. Bir de müthiş bir müjde de veriyor bizim için. Hani ruh halimizi onaracak, bizi şevklendirecek, yüreklendirecek bir müjde de var içinde. Elbette. Onu da süzüp almamız gerekiyor. Elbette. Alemlerin Rabbi demek biz sahipsiz değiliz demektir. Hocam, siz sözünüzü unutmayın lütfen. Rabbil müminin de demiyor. Evet. Yani belli bir gruba ya da sadece insana nispetle, Müslümanlara nispetle konuşmuyor. Alem olarak gündeme getirilmezse sanki bana özel bir anlamı ifade ediyor gibi geliyor. Yani tabii, Müslümanların, müminlerin efendim Rabbi değil de alemlerin olması da bir şumulü herhalde ortaya koyuyor. Elbette, elbette. Şimdi şöyle ayrımlar var Yusuf Bey. Rahman ve Rahim sıfatıyla ilişkilendirerek katkıda bulunacağım. İşte Allah-u Teala Rahman-ı Dünya evet ve Rahim-ül Ahiret diye tanıtılır. Aynen, ben de onu soracaktım. Hep klasik tefsirlerde bunu hep görüyoruz. Evet, yani Rahmaniyet dünyaya aittir. Bütün varlıkları içeren evet. bir mahiyette sunulur. Rahimiyetse mahşerde müminlere yöneliktir. Ben böyle olduğuna kani değilim. Allah-u Teala hem dünyanın hem ahiretinin hem Rahmanıdır hem Rahim'idir. Eyvallah. Çünkü Hazreti İbrahim'in bir duası var. Kendi Hazreti Hacer'i ve Hazreti İsmail'i Kabe'nin yanına bırakıp evet. işte oradan ayrılacağı zaman Bakara suresi 126. ayette bize de mesaj olarak bırakılmış muhteşem bir dua örneği var Hazreti İbrahim'in. Diyor ki Hazreti İbrahim Cenab-ı Hak Esselbillah ve iz gâle İbrahim'u Rabbi ceal hâzâ beleden âminen. Ya Rabbi bu şehri güvenilir bir şehir yap. Verzuk ehlehu mines semerati. Buranın aile burada sakin olanları da meyvelerinden rızıklandır. Fakat men âmene minhum billahi vel yevmil ahir. Hepsini değil. İçlerinden Allah'a ve ahirete inananlarını rızıklandır. Diye bir dua ediyor. Evet. Var orada. Tahsis var. Cenab-ı Hak bu tahsisin karşılığını şöyle veriyor. Kale buyuruyor ki ve men kefere. Kafirleri de rızıklandıracak Allah-u Teala. Biz insan olarak baktığımız zaman bugün inanmayanı ebediyen inanmayacak zannederiz. Bugün burada inanmayanı başka bir yerde de inanmayacak zannederiz. Evet. Ve kainatı insandan ibaret sayarız. Halbuki Rabbul Alemin bütün yaratılmış varlıkların sahipliğini ifade edeceği için bu Rab rububiyeti müminlere tahsis etmeyi hiçbir şekilde doğru bulmuyoruz. Allah-u Teala bütün varlıkların insan bağlamında da inananının inanmayanının Rabbidir, sahibidir. Çok uç bir hatırlatma yapayım. Lütfen. Madem bunu sordunuz. Lütfen. Şimdi bakın mahşerde Yüce Allah Hazreti İsa'yı sorgulayacak. Evet. Mahşerde sadece ümmetler sorgulanmayacak. Peygamberler de sorgulanacak. A'raf suresinde öyle söylüyor. فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذ۪ينَ اُرْسِلَ اِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَل۪ينَ Kendilerine peygamber gönderilenlere de soracağız. Peygamberlere de soracağız. Herkes sorgulanacak. İşte o bağlamda Hazreti İsa da sorgulanacak. Maide suresinin 116, 117, 118, 119. ayetleri işte bu pasajdan bir kısmını oluşturur. O ayetleri anlatmıyorum. Sadece Hazreti İsa'ya Yüce Allah buyuruyor ki yani sen insanlara Allah'ı bırakıp beni ve annemi iki ilah edinin mi dedin? Hazreti İsa haşa benim için uygun olmayan bir şeyi nasıl söylerim? Kaldı ki böyle bir şey söyleseydim sen bunu zaten bilirdin. Bilirdim. Sen bende olan her şeyi bilirsin. Ben sendekileri bilmem. Gaypların en iyi bilicisi sadece sensin. Muhit ilminle sen kuşatırsın. Sen kuşatırsın. Ben insanlara bana emrettiğin şu hakikati söyledim. Benim de sizin de Rabbiniz olan Allah'a kulluk yapın. Aralarında bulunduğum sürece durumlarına şahit idim. Evet. Böyle bir şey yapmadılar. Yani beni ve annemi ilah edinmediler. Ama ne zaman ki sen beni vefat ettirdin, artık onların gözetleyicisi sensin. Evet. Yani ben kimin ne yaptığını bilmiyorum. Her şeye şahit olan da sadece sensin. Şimdi cümleye bakın. 118. ayet. Hazreti İsa mahşerde bunu söyleyecek. İn tuazibhum. Sen eğer onlara azap edersen. İşte onlar dediği mesela teslis inancına evet, sahip olanlar. Evet. Sorgulamanın konusu bunu getiriyor. İlahlık nispet edenler. Yani evet. Ya bu kabahatin en büyüğü yani. En büyüğü evet. Sen şimdi bunlara azap edersen fe innehum ibaduk. Onlar senin kulları. Yani sen bilirsin. Yani burada yok elbette ama yani ben ne yapabilirim ki? Sahip sensin. Kullar senin. Tabii. Ne biliyorsan yaparsın. Ama ve in tağfir lehum. Sen onları bağışlarsan fe inneke entel azizul hakim. Hükmü her şeyden üstün olan ve her hükmünde hikmetler dolu olan varlık sadece sensin. Şimdi biz bu ayeti Kur'an'da gören okuyan insanlarız. Biz kimin için hangi iddiayla %100 bir kanaatle ilahi rahmeti birilerinin ulaşamayacağı bir ayrı mekanizma olarak tanıtabiliriz? Yani kim veriyor bize bu yetkiyi? Evet. Biz bilmeyiz. Sahibi odur. Yağfiru limen yeşâ'u ve yu'azzibu men yeşâ. Rahmeti daraltıp da nasıl belli noktalara tahsis edebiliriz? ve onun genelliğini ortadan kaldırabiliriz. Değil mi? Ya evet. Bu hakkı nereden alıyoruz? Buna bizim hakkımız yok. Yok. İşte peygamberler tarihinin, peygamber kıssalarının çok önemli ders içerikli o kısacık veyahut da az bir pasaj şeklinde sunulan bölümlerinin her birinde Müslümana bir İslam ahlakı kazandırmayı amaçlar. Evet. Yani yoksa bunu niye anlatıyor ki bize? Ya bize hikaye anlatmak için. Biz evet yani hani sorgulama kısmıyla ilişkili olanı bitirirdi. Tabii. Ama başka bir şey daha ekliyor. Eğer onlara azap edersen onlar senin kulların. Tabii. Benim yapabileceğim bir şey yok, sen bilirsin. Ben de senin kulunum. Yani bana da ne yaparsan neticede karar senin ey Rabbim. Ama bağışlarsan sen hükmünde sorgulamayan yegane varlık ve her hükmü hikmetlerle dolu olan tek varlık sensin diyor. Dolayısıyla Rabbul Alemin ifadesini belli bir ırka, belli bir millete, belli bir anlayışa, belli bir türe, belli bir dine diyebiliriz belki. Çünkü ben fıtratın herkeste eşit olduğuna inanıyorum. İnsanlardan inanmayanları fıtratıyla kavga edenleridir yani. Doğru inanıyorsa adı ne olursa olsun o aslında Müslümandır. Evet. Yani ama buna rağmen inanmıyor ise bile Allah-u Teala cehennemin kapılarını kapatma için kimseden izin alacak değildir. La yüselu amma yef'al, yaptığından sorguya çekilemeyecek yegane varlık Allah'tır. Rabbul alemin oysa zaten bir sonraki ayet bunu veriyor. Evet. Yusuf Bey. Evet. Maliki yevmiddin. Sevgili hocam zihnimizde de hem biraz söyledikleriniz böyle yerli yerine otursun, süzülsün, aşağı insin diye biraz es vermeye çalışıyorum. Evet. Şimdi sizin söyledikleriniz bana iki şey işaret etti. Bunlar doğru mu diye sizden istifade etmek istiyorum. Estağfurullah. Birincisi hocam, rahmaniyetin o genelliği, bir kaynak olduğunu anlamada evet. Hazreti İbrahim'in de o duasıyla birleştirdiniz. Sanki rezakiyeti ön plana çıkardınız. Yani rahmaniyetin geneli, her şeyi kuşattığını gösteren en büyük gösterge rezakın umumi olması. Doğru. Kafirleri de içine alması. Tabii. Hazreti İbrahim'in müminlere sadece tahsis etmesine rağmen Allah'ın adeta uyarıyla, ikazla beraber kafirlere de nispet etmesi. Hı hı. Yani sanki rahmaniyetin genelliği en çok rızıkta gözüküyor gibi bir his geldi bana. Doğru. Bir düşünce geldi. Bu doğru mu diye doğru. Soruyorum. İkincisi de çok ciddi bir problematik. Onu tartışmak durumunda değiliz. Hani yeri geldiği için sadece bir cümleyle sormak istiyorum. Hani efendim ehli kitabın ondan sonra cennete girip girmemesi meselesi hı hı. vardır. Orada da sanki o ayrı belki konuşulacak müstakil çok geniş bir konu. Hı hı. Orada da sanki rahmaniyeti sınırlı anlamak. Rahmaniyeti genelden koparıp hususileştirmek, daraltmak gibi bir zihinsel altyapı olduğunu hissettim. Siz anlatırken doğru mu düşündünüz? Evet, doğru düşündünüz. Biz cennetin çok küçük bir yer olduğunu zannediyoruz. Başkaları girerse bize yer kalmayacağını herhalde vehmediyoruz. Onun için istediğimiz gibi istediğimizi istediğimiz yere gönderiyoruz. Allah-u Teala hiç bu pazarlıkların muhatabı değildir. Buyuruyor ki bir ayette, Estağfirullah. Em lehum nasibun minel mulki. Nisa suresinin bir ayetidir. Bunların bu kainatın idaresinden az bir payları olsaydı. Nisa suresi 52. ayet. Fe izen. Eğer onların böyle bir küçücük bir imkanları olsaydı. La yu'tunen nase nakira. İnsanlara zırnık koklatmazlar. Aynen öyle. Bizim böyle bir yetkimiz yok. Ehli kitabın durumu nedir ne değildir. Biz Kur'an'ın ehli kitapla ilgili söylediklerine bakarız. Bu kitabın ehli kitapla alakalı toptancı bir bilgi vermediğini biz biliyoruz. Evet. Yani Kur'an'ın öğrettiği ahlak budur yani. Toptan kabul, toptan red. Toptan birini mahkum etmek ya da toptan birini tebriye etmek. Evet, yüceltmek. Yüceltmek. Böyle bir anlayış yok. Ehli kitapla alakalı o kadar çok ayet var ki Kur'an-ı Kerim'de. Mesela bir tane söyleyeyim. Ali İmran suresinde buyuruyor ki Estağfirullah ve min ehlil kitabi. Ehli kitaptan öylesi vardır ki hı hı. Ali İmran suresi 75. ayet. Ehli kitaptan öylesi vardır ki in te'menhu bi kıntarin. Ona kantarlar dolusu mal emanet etsen yu'eddihi ileyke. Onu getirir sana verir. Evet. Hiçbir tereddüt olmaz. Ama ve minhum men. onlardan öylesi de vardır ki in te'menhu bi dinarin. Bir dinarcık versen la yu'addihi ileyke illa ma dumte aleyhi kaima. Başına dikilmediğin sürece o bir dinarı dahi ondan alamaz. Vermez. Zalike bi ennehum kalu, şunu söylemeleri nedeniyle vermezler. Derler ki leysa aleyna fil ümmiyine sebil. Bizim ehli kitaptan olmayanlara bir yükümlülüğümüz yoktur der ve bir kuruşun dahi sahibini görmezlikten gelirler. Vermezler yani. Bak, ama ayırdı şimdi. Tek tipten bahsetmedim. Evet, tek tip yok işte. Tek tip, yani öylesi var böyle. Ya başka ayetlerde okuyayım. Yusuf o Bey. Hep kullanılan biliyorsunuz ya, Yahudileri ve Hristiyanları dost edinmeyin meselesi. Tabii hemen Halidine, ha fiha ebeda meselesi. Söyleyeyim. Hemen onlar gündeme geliyor ve bunlar tekfire kadar vardırılıyor. Yani çok da tartışılmış hususlar. Şimdi bakın o dediğiniz ayet Maide suresinin 51. veya 54. ayetidir. Evet hocam. 51. ayet. Ayet şu estağfirullah. Ya eyyühellezine amenu la tettehizul yehude ven nasara evliyâe. Sakın ha Yahudi ve Hristiyanları candaş, sırdaş edinmeyin. Evliya. Evliya demek bir anlamda yönetiminizi onlara terk etmeyin anlamına da gelir. Hmm. Velayet hep dostlukta, insani ilişkilerden ibaret değil. Yönetimi birine terk etme anlamı da vardır bu kavramın. Evet, evet. Ama varsın, biz o kavramı şimdi kullanmayalım. Biz Kur'an'ı anlamada bir usulün sahibi olmak durumundayız. Bir ayette bir konu söylendiği zaman o konudaki diğer ayetleri de görerek kanaat sahibi olmak tabii, durumundayız. Bütün içerisinde. Bütün içinde fotoğrafın hangi karesini, bütün fotoğraf içinde ne anlam ifade ediyor diye sorgulayacaksanız bütün fotoğrafı göreceksiniz. Eyvallah. İşte 51. ayeti okuyup da 57. ayeti okumazsa bir adam, herkes de bütün ipleri koparır gider. Ve ondan sonra başlar cehenneme postalamaya birini öbürünü. Yüce Allah 51. ayetle ilgili 57. ayette hemen 6 ayet sonra evet, buyuruyor ki ya eyyühellezine amenü, ey inananlar, la tettehizüllezine ettehezû dîneküm hüzüven ve le'iben minellezine utul kitabe min kablikum vel küffâre evliyâe. Siz, sizin dininizi oyun ve eğlence haline getirip, yani sizin dininizle alay eden kitap ehlinden kişileri ve kafirleri dost edinmeyin. Çok güzel. Bunların dost edinilmemesindeki ölçü dinle alay etmeleri. Dini alay konusu yapmaları ve inkar etmeleri. Evet, dolayısıyla dostluğun engellendiği hususiyet dinle alay ediciliktir. Çok güzel. Durduğu yerde duruyorsa, siz tabii sizinle aynı inancı paylaşmayan insanlara, inancınızı paylaştığınız insanlarla aynı düzeyde sevemezsiniz. Evet. Biz ona muhabbet, meveddet farkı deriz. Muhabbet doğuştan getirilen sevgidir. Meveddet iman kaynaklı sevgidir. Eyvallah. Yani inancınız farklıysa siz o adama meveddet besleyemezsiniz. Evet. Mümtehine suresi onu anlatıyor. Ama muhabbet besleyebilirsiniz. Muhabbetiniz olabilir. Evet. Ya çok güzel bir delil size söyleyeyim. Buyurun. Kasas suresinin 56. ayet olması lazım. Kasas suresinin. Orada Yüce Allah buyuruyor ki Hazreti Peygamber'e, İnneke la tehdi men ahbebte. Kasas 56. Sen senin sevdiğine hidayet edemezsin. Velakinnallaha yehdi men yeşa. Ancak Allah isteyene hidayet eder. Bak, men ahbebte. Senin muhabbeti sevgi duyduğun. Çünkü fıtridir bu. İnsan babasını sever. Tabii. Babasına muhabbet duyması için bir adamın yeni bir şey bilmesine gerek yok. Ama kime meveddet duyacağını Kur'an inanç esasları diye özellikle belirlemiştir. Dolayısıyla meveddet imandan neşet eder. Evet. Yasaklanan, diğeri ise özden gelir, candan gelir, fıtridir. Tabii yasaklanan meveddettir, muhabbet değil. Hocam bu da çok ince bir ayrım. Evet. Ya biz ne kadar toptancı düşünüyoruz. Hep böyle siyah beyaz kalın hatlarla düşünüyoruz. Yani şu ayrım bile birçok müşkili çözmede çok önemli bir anahtar. Evet işte bakın. Bakın. Mümtehine suresi 1. ayet. Ya eyyühellezine amenü, ey inananlar. La tettehidu aduvvi ve aduvveküm evliyâe tülkûn eyleyhim bil meveddeti. Siz şimdi benim de sizin de düşmanınız olanları dost, sırdaş edinip onlara meveddet besliyorsunuz. Ya. Meveddet olmaz. Muhabbet olabilir ama meveddet olmaz. Muhabbet olmazsa insanlar aynı toprakları paylaşamazlar. Ya ben ya sen demeyle olmaz ki bu. Hem ben hem sen. Birbirimize müdahale etmediğimiz sürece. Bakın bu Mümtehine suresi Yusuf Bey, Medine döneminin sonlarında gelmiş bir suredir. Mümtehine suresi. Mümtehine suresi. Bu surede 3 tane ayet var ki bizim ötekiyle ilişkimizi nasıl tutturmamız gerektiğini bize öğretir. Kafadan bir kanaat sahibi olmadan, Kur'an'ın Kur'an'ın inşa ettiği bir zihinle nasıl bakacağımızı bu surenin 7, 8 ve 9. ayetleri Mümtehine suresi. Bu Mekki bir sure değil. Medine'nin ilk surelerinden de değil. Son surelerinden bu. Yani İslam'ın devletleştiği, kurumsallaştığı, iddialar sahibi olduğu, etrafına hükümran olduğu bir dönemde gelmiş bu sure. Buyuruyor ki Yüce Allah. Asallahu en yec'ale beyneküm ve beynellezine adeytüm minhum meveddeten. Kim bilir? Sizinle aranızda düşmanlık bulunanlar beynine, kalplerinize bir meveddet yaratabilir Allah-u Teala. Vallahu kadirun. Allah'ın her şeye gücü yeter. Vallahu gafurur rahim. Kabahatleri bağışlayan, merhamet eden odur. Bu ayet için peygamberimizin bir hadisi var. Hemen onu da hatırlatayım. Buyuruyor ki, öbür iki ayet okuyacağım. Efendimiz buyuruyor ki, ben her evin kapısına bu hadis yazılsa isterim. Şiirimsi bir ifadeyle buyuruyor ki peygamberimiz. Ahbib habibeke hevnemma. Asa en yekune bagidake yevmemma. Ve abgid bagidake hevnemma. Asa en yekune habibeke yevmemma. Çok güzel. Sevdiğini ölçülü sev. Bir gün onu sevmemen gerekebilir. Sevmediğine de ölçülü davran. Bir gün onu sevmen gerekebilir. İşte bu ayetin tefsiridir o hadis-i şerif. Buyuruyor ki Yüce Allah 8. ayette. La yenhakumullahu anillezine lem yukatilukum fiddini ve lem yukhricukum min diyarikum en teberruhum ve tuksitu ileyhim innallaha yuhibbul muksitin. Allah sizi şu konuda engellemiyor, yasaklamıyor. Sizinle savaşmamış din konusunda. Savaşmamış, size savaş açmamış. Sizi yerinizden, yurdunuzdan etmemiş insanlara iyilik yapmanızı ve onlara adil davranmanızı Allah yasaklamıyor. Eyvallah. Aksine Allah adalet yapanları sever. Eyvallah. Peki kime karşı ne yapacağız? 9. ayet diyor ki innemâ enhâkümullâh. Allah sizi sadece şunlardan, şu konuda engeller. Kimlerden? Anillezîne gâtelûküm fiddîni. Sizinle din konusunda savaşmış. Kıtal yapmış. Ve ahrecûküm min diyârüküm. Sizi yerinizden, yurdunuzdan çıkartmış. Ve zâherû alâ ihrâcüküm. Sizin çıkartılmanız için düşmanlarınıza destek olmuş. Bu adamlarla ilgili sizin yasak olan tutumunuz en tevellevhum. Onları sırdaş, gönüldaş etmenizdir. Sizinle savaşan adamı diyor. Evet, onu sırdaş edinmeyeceksiniz. Edinmeyeceksiniz. Yasaklanan bu. Ve men yetevellehum. İçinizden kim öylelerini sırdaş edinirse fe ulâike humuz zalimun. Hem kendine hem insanlığa hem de Allah'a karşı zulüm işlemiş olurlar. Kur'an'ın ötekiyle ilgili en önemli ayetleri bu ayetlerdir. Çok güzel. Yani ölçüleri de çok net veriyor. Çok net veriyor. Hiç hilafsız yani. Öteye beriye çekmenin bir anlamı yok. Kural budur. Dolayısıyla kimin mağfiret bulup bulmayacağını biz bilmeyiz. Eyvallah. Onu Allah-u Teala bilir. Biz imanımızı tevhid dairesinde anlamaya, anlatmaya ve yaşamaya gayret ederiz. Buna bakarak birini cennete, öbürünü cehenneme postalamak gibi bir görev ve görevimiz sorumluluğumuz yok. Malikiye ümiddin onu anlatacak. Haddimize de düşmez. Düşmez. Evet, ben anladım ki bu toptancılık belasından dolayı biz ehli kitabı tek bir potaya koyup o potadan da istediğimiz yere efendim gönderme gayreti içine giriyoruz. Böyle bir düşünce zaafı tarih boyunca da gösterilmiş. Günümüzde de var. Var. Var da Yusuf Bey, bunun tersi de var şimdi. Evet. Onu da söyleyelim. Evet. Yani birine öbürüne şirin görüneceğiz diye. Ha evet evet tabii. Bizim tevhid dediğimiz, Allah inancı dediğimiz, peygamber inancı dediğimiz, Kur'an dediğimiz, melek dediğimiz, risalet dediğimiz, bunlardan, dört başı mamur bir dini kabullerimizi ödün vererek bunlardan rüşvet vererek. Onunki neyse benimki de odur. Yok, bunu diyemeyiz. Evet. Yani çünkü filancanın inandığı adına Rab dediği varlıkla benim Allah dediğim varlık aynı değil. işte. Yani hörgörü olmadan sadece o hoşgörü edebiyatı, evet, şeriattan, dinden ödün vererek, hakikatten, marifetten, evet, olmaz. Olmaz. O da doğru. Yani evet, diğer tarafı da görmemiz lazım. Evet. Çok güzel hocam. Çok teşekkür ediyorum. Maliki Yevmiddin ile inşallah devam edeceğiz. İnşallah. Sevgili dostlar, okudun mu hitabı? Her saniye, her dakika programımızın aslında akışı içinde yankılanıyor. Ben onu hissediyorum. Bu yankılanma devam edecek Allah'ın izniyle. Bir ara vermemiz lazım. Aradan sonra tekrar huzurlarınızdayız.